złotych. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór Państwu, już po godzinie 18:00 program trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, 17 dzień marca, piątek i serwis. Justyna Mączka, Krzysztof Zyblewski. Apel prokuratorów, kuratorów i ekspertów do rodziców, żeby uważali na to, co robią ich dzieci w internecie. W Polsce popularność zyskuje bardzo niebezpieczna gra. Wpadł, gdy w przebraniu robotnika odwiedził go syn. Specjalna grupa policjantów zdradza okoliczności zatrzymania szefa oszustów Arkadiusza E. pseudonim Hoss. 450 miejsc w całej Polsce za pół ceny za 2 tygodnie weekend, który ma zachęcić Polaków do podróżowania po kraju także poza sezonem. Służby starają się ograniczyć tragiczne skutki gry internetowej Niebieski Wieloryb, która ostatnio stała się popularna wśród dzieci w Polsce. Sprawą zajmują się policjanci i prokuratorzy. Prokuratura Krajowa zaapelowała do rodziców, rzecznik Ewa Bialik. Wszystkie osoby, które zauważą niepokojące zachowania swoich dzieci w związku z korzystaniem przez nie z gry Niebieski Wieloryb, proszone są o kontakt albo z prokuraturą okręgową w Szczecinie, albo z najbliższą jednostką prokuratury lub policji. Gra Niebieski Wieloryb powstała w Rosji, mogła się przyczynić do nawet około 200 przypadków samobójstw wśród nastolatków. W Polsce wiadomo o 3 przypadkach samookaleczenia ostrym narzędziem. Tematem zajmowała się Katarzyna Ingram. Prawdopodobnie to właśnie gra Niebieski Wieloryb była przyczyną okaleczenia się 3 dzieci w jednej ze szkół w województwie zachodniopomorskim. Zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie złożył dyrektor placówki, mówi Małgorzata Wojciechowicz z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Tutaj chodzi o przestępstwo nakłaniania do samobójstwa. Zachodniopomorska kurator oświaty Magdalena Zaremska-Kulesza wysłała do wszystkich szkół w województwie ostrzeżenie przed grą. Ja zwróciłam uwagę na to, żeby przede wszystkim przeprowadzić rozmowy z uczniami. Gracz przez 50 dni dostaje od koordynatora gry zadanie polegające m.in. na samookaleczaniu się, słuchaniu ponurej muzyki czy zerwaniu kontaktu ze znajomymi. Ostatnim zadaniem jest właśnie samobójstwo. Łukasz Wojtasik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę mówi, że rodzice mogą poznać, czy ich dziecko w internecie jest manipulowane. Pogarszają mu się kontakty z rówieśnikami, z rodzicami, z rodziną. Ekspert zachęca rodziców do reagowania w takich sytuacjach. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Łowcy głów z Poznania zdradzają kulisy poszukiwania Arkadiusza E. pseudonim Hoss. Mężczyzna, który w kraju i za granicą wyłudzał pieniądze od starszych osób, był poszukiwany listem gończym od kilku tygodni. Zniknął wkrótce po zatrzymaniu w lutym, po tym jak sąd uznał, że areszt nie jest konieczny. Arkadiusz E. często zmieniał miejsce pobytu. Wczoraj wieczorem został zatrzymany na warszawskiej Woli. Pod obserwacją była duża część jego rodziny. Wpadł, gdy odwiedził go syn w przebraniu robotnika. Zainwestowali tak w ubrania, stroje, Wasserwagę, którą sobie nawet pożyczali, bo chodzili z tą jedną, więc pewna oszczędność może ich zgubiła. Gdyby kupili 2 różne, to by zasiało w nas jakieś wątpliwości. Detale grały też rolę, no bo w momencie, kiedy idzie robotnik ze skrzynką na narzędzia, która waży tyle co powietrze, czyli muszą się jeszcze troszeczkę podszkolić. Syn Hossa odwiedzał ojca w nocy. Wizyty były krótkie. To utrudniało policjantom śledzenie mężczyzny. Oficer operacyjny mówi, że problemem był też język. Arkadiusz E. jest Romem. Benzyna i olej są najtańsze od 4 miesięcy. Spadki cen trwają od 3 tygodni. To efekt obniżki cen ropy i ostatniego umocnienia złotego wobec dolara. Prognozy są dobre, mówi Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex, które monitoruje rynek paliw. Przynajmniej w tym kolejnym tygodniu jest szansa na dalsze obniżki w skali bardzo zbliżonej do tej, którą obserwowaliśmy w tym tygodniu. A w tym tygodniu benzyny i olej napędowy taniały średnio o 5-6 groszy na litrze, natomiast ceny autogazu spadały o około 3 grosze na litrze. Tak więc w przyszłym tygodniu ten scenariusz powinien się powtórzyć. Za litr benzyny 95 płacimy teraz 4,67 zł za litr oleju napędowego, 4,53 zł, a za autogazu 2,19 zł. Ta akcja zachęca do wypoczynku w Polsce poza sezonem turystycznym. Można przebierać już w ofertach weekendu za pół ceny. Za 2 tygodnie 450 hoteli, restauracji i obiektów kulturalnych w całym kraju przyjmie gości z 50% rabatem. Najwięcej ofert jest w województwach małopolskim i mazowieckim, ale propozycje aktywnego spędzania czasu są w każdym regionie. Taniej można będzie zobaczyć na przykład Muzeum Mleka w Grajewie w Podlaskiem, czy skorzystać z Parku Linowego w Górznie w Kujawsko-Pomorskim. Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Marek Olszewski mówi, że cel jest jeden. Wyciągnąć naszych rodaków z galerii handlowych i niech korzystają z tych naszych atrakcji turystycznych. Z drugiej strony jest to możliwość zaprezentowania szeregu naszych atrakcji i obiektów szerszej publiczności.

A gdyby kiedy ktoś zadał mi pytanie to, co mnie nocą razy z tą ze snu budzi. Gdybym miał powiedzieć wam, dokąd gonię, dokąd gnam, ja odpowiedź jedną mam, gnam do ludzi. Raz na odjazd, raz na skrót, bo choć się trafia wśród ludzi często nieźli trud, nieźli trud, nie. Choć mnie nieraz wkurzą i zdrowo mi napsują krwi, w sumie z nimi fajnie mi, absolutnie, absolutnie. Fa fa fa fa fa fa fa fa fa ra fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa ra fa fa. W sumie z ludźmi fajnie mi, absolutnie. Więc gdy masz pan z życiem kram, taką panu radę dam, gnaj do ludzi, tylko tam pańska meta. Gnaj pan do nich jeszcze dziś, im poświęcaj każdą myśl. Czyś pan szofer, panie, czyś pan poeta? Raz na objazd, raz na skrót, bo choć się trafia wśród ludzi często nieźli trud, nieźli trud, nie. Choć cię nieraz kurzą fest, choć rozzłoszczą cię do łez, w sumie z nim fajnie jest, absolutnie, absolutnie. Fa fa fa fa fa fa fa fa fa ra fa fa fa fa fa fa fa ra fa fa. W sumie z ludźmi fajnie jest, absolutnie, absolutnie, absolutnie, absolutnie. Wojciech Młynarski, absolutnie. Leży pod gniazdem, nie fruwa i popiskuje. Jak tu nie pomóc takiemu? Trwa okres lęgowy, wbrew pozorom pomaganie zdrowemu pisklakowi szkodzi. Dlaczego? Wycinane są krzaki, a wróble żyją w krzakach. Tak, w tych wszystkich tutaj takich żywopłotach, jak pani tym potrząśnie, to od razu wróble wylecą. Ja słyszałam, że w domach okładają styropianami i w związku z tym nie mają się gdzie podziać. No szkoda. Tegoroczna kampania całej Europy, również krajów Afryki i Azji, to hasło nie zabieraj pisklaków do domu. Ornitolog Beata Kojtek. Nie zawsze, jeżeli pisklaka widzimy na trawniku, oznacza, że on wymaga natychmiastowej ludzkiej pomocy. Te małe, pierzaste kuleczki, które gdzieś tam kicają po trawniku, to są po prostu podloty, czyli jeszcze niedorosłe ptaki, które ciągle są jeszcze pod opieką rodziców. To, że jest tam pod gniazdem, to nie znaczy, że jest opuszczony? Czy to różnie bywa u różnych ptaków? Zwykle to nie oznacza, że jest opuszczony. Ptaki muszą się nauczyć samodzielności, same zdobywać pokarm i nauczyć się latać. W związku z tym rodzice gdzieś tam zawsze wokół nich krążą, obserwują, dokarmiają. Obronią, gdyby coś? Czasem też. Niestety są takie przypadki, że na przykład wrony potrafią być agresywne. Wrony matki? Tak, wroni rodzice potrafią czasem gdzieś tam nam nad głową krakać. Jeżeli my będziemy nad tym ptakiem stać, ci rodzice wtedy do niego nie przylecą. Czasami porównujemy to właśnie do takiej sytuacji zupełnie skrajnej, no ale my też nie chcielibyśmy, żeby ktoś tak bardzo chciał pomóc naszym dzieciom, żeby je sobie zabrał. Katarzyna Groblewska, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Nie pomagajmy tym ptasim dzieciom w ten sposób, że zabieramy je od ich rodziców. Jeżeli właśnie gdzieś kot się kręci w pobliżu, możemy posadzić je na jakimś krzaku albo na jakieś niskiej gałązce. Natomiast jeżeli widzimy, że jest ranne, no to wtedy możemy spróbować kontaktować się z jakimś azylem ptasim lub ośrodkiem rehabilitacji dzikich zwierząt. Leży taka kuleczka puszysta i ćwierka i piszczy, no to jak można przejść koło tego? Zasada jest taka, przytulamy pluszaki, nie zwierzęta. Małgorzata Grzegorzewska, Warszawskie Łazienki. Tym bardziej nie zwierzęta dziko żyjące. Takiego pliskaka należy zostawić w spokoju, ewentualnie zgłosić, jeżeli jest ranny, do nas. Jeżeli jest piękny, nie ruszamy. Zdarza się, że ktoś tutaj spacerujący po łazienkach zgłosi wam takie piskle? Tak, często się zdarza, że jakieś małe piskle jest ranne, więc my interweniujemy i oczywiście mamy ekipę, która się tym zajmuje. Są już w parach ptaki. Okres lęgowy ptasząt wszystkich krukowatych kaczek zaczyna się 1 marca i kończy się ostatniego dnia czerwca. Tak z kalendarzem to wszystko robią? Oczywiście, oczywiście to jest intuicyjnie. Dużo drzew wycięty jest przecież dziuplami. Parki się stają nieprzyjazne dla ptaków. U mnie rok w rok było gniazdo, rok w rok przylepi bawy. A w razie wątpliwości można skontaktować się z lokalną organizacją ochrony ptaków. Przypominamy, a tym tematem zajęła się Ewa Dudzińska. To już kwadrans po 18:00, 7 trójek na początku 22. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Grupa The Beatles. Program trzeci, 19 minut po godzinie 18. Potyczki pomiędzy krajami na wysokim szczeblu to jedno, ale oprócz wielkich wojen toczą się też mniejsze. Z pozoru nie tak straszne, jednak dotkliwe, szczególnie dla konsumentów. I tak w Turcji może już niedługo zabraknąć wołowiny z Holandii. 40 holenderskich krów zostało załadowanych na ciężarówki i odesłanych do domu. Ma być to akt protestu członków tureckiego stowarzyszenia producentów wołowiny, bo holenderski rząd nie zezwolił w sobotę na wylądowanie w Rotterdamie samolotu z szefem tureckiego MSZ-u. Wyjaśnia przewodniczący stowarzyszenia Bülent Tuk. Wydarzenia z ostatnich dni dotknęły nas i zasmuciły. Jako symboliczną odpowiedź na nie postanowiliśmy deportować 40 krów różnych producentów. Miejmy nadzieję, że wszyscy producenci mięsa dołączą się do protestu, ponieważ to, jak Holandia potraktowała Turcję, jest niesprawiedliwe. Ale to nie pierwszy akt solidarności Turków przeciwko innemu państwu. Solidarność z państwem to jest rzecz powszechna w Turcji, bez względu na poglądy polityczne. Mateusz Chudziak z Ośrodka Studiów Wschodnich. Tego typu sytuacje związane na przykład z bojkotami francuskich turystów miały miejsce kilka lat temu przy okazji uznania przez Francję ludobójstwa Ormian. I tutaj chodziło o to, że na przykład taksówkarze w Stambule czy w innych dużych miastach Turcji nie chcieli Francuzów obsługiwać. Turcy nie są odosobnieni w swoich protestach. W czasie wzmożonego napięcia między Rosją a Gruzją w 2006 roku Rosjanie nałożyli embargo na gruzińskie wino. Zurab Abashidze, pełnomocnik gruzińskiego rządu do spraw kontaktów z Rosją, był wówczas przekonany, że zakaz eksportu nie jest związany ze smakiem i jakością alkoholu. Совершенно ясно, что, скажем, embargo на грузинское вино было мотивировано политическими соображениями. To jest jasne jak słońce, że embargo na gruzińskie wina zostało wprowadzone z powodów politycznych. Wszystkim w Rosji nasze wina smakowały, a któregoś pięknego dnia okazało się, że to trucizna. Podobnie z jabłkami. Najpierw je kupowali, a później z dnia na dzień stwierdzili, że zawierają metale ciężkie. Naszli tam zrazu ciężkie metale. Na szczęście embargo na gruzińskie wina zostało już zniesione i Rosjanie mogą wznosić gruzińskie toasty. Na naszym rodzimym rynku też toczyła się wojna na żywność, a dokładnie na jabłka. W 2014 roku Kreml wprowadził embargo na polskie jabłka, co bardzo odczuli sadownicy, którzy nie mieli gdzie ich sprzedawać. Wtedy w ramach Solidarności jabłka mieliśmy zjeść sami, do czego wówczas namawiał prezydent Bronisław Komorowski. Jedzmy polscy jabłka, żeby także i na wschodzie na nasz potężny sąsiad wiedział, co może stracić. Proszę Państwa, jeszcze nikt na świecie nie wygrał wojny ekonomicznej z własnymi konsumentami. To jest po prostu niemożliwe. Choć polscy producenci nie narzekają już na brak wschodnich rynków zbytu, to może wciąż warto stawiać na polskie jabłka, bo podobno wspólne działanie przeciwko jednemu wrogowi solidaryzuje. Małymi wojnami, a wojnami handlowymi zajęła się Paulina Kozion. Funny, but it's true, what loneliness can do. Since I've been away, I have loved you more each day, walking back to happiness. Whoop-a, oh yeah, said goodbye to loneliness. Whoop-a, oh yeah, I never knew I'd miss you. Now I know what I must do. Walking back to happiness I shared with you. I'm making up for things I said. Whoop-a, oh yeah, yeah. And mistakes to which they led. Whoop-a, oh yeah, yeah. I shouldn't have gone away. So I'm coming back today. Walking back to happiness I threw away. Walking back to happiness again. Walking back to happiness.

Kiedyś sobie przechodziłem przez biuro i w pewnym momencie widziałem, że jakoś jest przyjmowane strasznie duża ilość towaru i w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi. Piotr Nikołajuk, właściciel firmy Pronet, zarządzanej partycypacyjnie. No i później się dowiedziałem, że dwie osoby podjęły decyzję, że przyjęły bardzo dużo towaru, otworzyły nowy rodzaj biznesu, ten biznes w ogóle sobie rozwijają tam i rozwijają. Podjęli wszystkie decyzje sami, w ogóle nawet nie wiedziałem, kiedy to się zadziało i jak, i tylko jakby taki fakt dokonany był, że się coś nowego pojawiło, co nam wszystkim służy de facto. Czujesz, że tworzysz to miejsce? Czuję i czuję też, że mam realny wpływ na to, jak ta firma wygląda, jak będzie wyglądała, że coś razem tworzymy. Co to jest zarządzanie partycypacyjne? To jest zarządzanie takie, w którym wszyscy uczestniczą w zarządzaniu. Nie ma hierarchii. Wszyscy mają równe prawa w zarządzaniu. Jest dyskusyjne, czym ma dokładnie być. Czy ma być bardziej merytokratyczne i decyzja podejmowana na zasadzie merytorycznej, czy demokratyczne, czyli większością głosów, w zależności od różnych sytuacji. Różnie się dobiera i grupy eksperckie, które decydują, i kwora, które decydują w danej sytuacji. To trochę zależy od kontekstu sytuacyjnego i od dojrzałości zespołu, merytoryczności, rozwoju merytorycznego osób. Na pewno jest trudny, no ale jest taki wdzięczny, to znaczy tyle, ile się daje, tyle można od niego wyjąć, tak sądzę. No ale realnie jak w życiu, no nie jest łatwo. Taki system nakazowego zdzielczy jest wygodny i też no można się zawsze słaniać swoim szefem, taką konstrukcją szefa wszystkich szefów, a tutaj niestety nie ma się co szukiwać. Wszystko zależy od nas. Różnica pomiędzy modelem hierarchicznym, gdzie wszystko jest ustalone. Jacek Wiśniewski, popularyzator nowych stylów zarządzania. To znaczy wiadomo, kto komu co może zlecić albo nie. To w modelu niehierarchicznym, tym nowym modelu partycypacyjnym jest to, że te rzeczy się ustala. A jak się ustala się tak, żeby było dobrze, żeby to działało. Do tego niestety trzeba dojść metodą prób i błędów. Tych wyzwań jest mnóstwo w porównaniu z takim zwykłym zarządzaniem. Natomiast odzyskuje się to, że ludzie robią to, co chcą, ponieważ nikt nikogo do niczego nie zmusza, więc nie trzeba nikogo motywować do niczego, no bo ludzie po prostu robią to, co chcą robić. Jest poczucie, że tworzy się coś nowego, że się współtworzy jakąś strukturę, która jest unikalna na rynku, że to jest miejsce wyjątkowe i tak naprawdę my wszyscy je tworzymy. Więc jak wprowadzić? No niestety trzeba przekonać szefa i właściciela, że powinni chcieć, a właściwie oni sami powinni chcieć taki model. No, troszkę gorzej, kiedy coś się w partycypacyjnie zarządzanej firmie zawalimy. Wtedy nawet ponarzekać na szefa nie można. I tak źle, i tak niedobrze, o czym przekonuje Olga Pyżyna. Za 17 minut 19, program trzeci, audycja popołudniowa. To Patrycja Kass. Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle, 100 fois j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Parle toujours avant moi, et sa voix couvre ma voix. Padam, padam, padam, il arrive en courant derrière moi. Padam, padam, padam, il me fait le coup du souviens-toi. Padam, padam, padam. C'est un air qui me montre du doigt, et je traîne après moi comme une drôle d'erreur, cet air qui sait tout par cœur. Il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras. Je revois ce qui reste. Mes 20 ans font battre tambour. Je vois s'entrebattre des gestes toute la comédie des amours sur cette terre qui va toujours. Padam, padam, padam, dis je t'aime de 14 juillet. Padam, padam, padam, et toujours qu'on achète au rabais. Padam, padam, padam, des vêtus en voilà par paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il me fait, comme si tout mon passé défilait. Faut garder du chagrin pour après. J'en ai tout un solfège sur cette air qui bat comme un cœur de bois. To Patrycja Kas. Tu Trójka za 14 minut, godzina 19. Michał Gąsiorowski i... Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Dobry wieczór. Dziś zgodnie z zapowiedzią ciąg dalszy relacji z targów genewskich. I zacznę od samochodu, który rozbudził takie emocje, że nawet mówiąc o nim teraz mam gęsią skórkę na plecach. To Koenigsegg Regera, czyli pierwszy szwedzki supersamochód o napędzie hybrydowym. I od razu jest to najmocniejsza hybryda na świecie. Wprawdzie koncepcyjne auto zostało już pokazane rok temu, ale teraz do Genewy trafiły dwa samochody drogowe. Ferrari LaFerrari, Porsche 918 Spyder czy McLaren P1 muszą położyć uszy po sobie. Ba, nawet legendarny już Bugatti Chiron patrzy niepewnie swoimi ślepiami w oczy reflektorów szwedzkiej bestii. Założyciel marki, Christian von Koenigsegg, krytykował kiedyś napędy hybrydowe i twierdził, że to kiepski pomysł i z jego fabryki taki samochód nigdy nie wyjedzie. Ale szybko zmienił zdanie, kiedy wpadł na własny pomysł połączenia motoru benzynowego z trzema silnikami elektrycznymi. Co z tego wyszło? 1500 koni mechanicznych mocy i 2000 Nm momentu obrotowego. A to wszystko w samochodzie, który waży dokładnie 1590 kg. To gigantyczna różnica w porównaniu z Chironem, który ma o 400 kg więcej. Jak to wszystko przekłada się na osiągi? Proszę uważać, to prawdziwa petarda. To, że Regera rozpędza się do setki w 2,8 sekundy, nie jest szokujące, bo Chiron robi to o 0,4 sekundy szybciej. Ale później 300 km na godzinę Regera osiąga w 10,9 sekundy. W 20 sekund ma na liczniku 400 km na godzinę. I to wszystko w samochodzie, który ma kamery z przodu i z tyłu, Wi-Fi, podgrzewane fotele i Apple CarPlay. Cudo, perełka. Uch. Z samochodów dla ludu, i to dosłownie, Volkswagen pokazał Arteona. Cóż to takiego, tłumaczy Tomasz Tonder z Volkswagena. Samochód plasuje się pomiędzy Passatem, od którego jest jednak znacznie większy, a Fideonem, aktualnie flagową limuzyną marki. W parze z dynamicznym designem idą bardzo mocne silniki. Pod maską znajdziemy jednostki napędowe o mocy od 150 do aż 280 koni mechanicznych. Arteona wyposażono także wiele innowacyjnych systemów, które w marce Volkswagen pojawiają się po raz pierwszy. Przykładem jest aktywny tempomat. System ten nie tylko dostosowuje prędkość do jadących z przodu samochodów, ale także odczytuje informacje znaków drogowych i pilnuje prędkości w taki sposób, aby auto nie przekroczyło danego ograniczenia na odcinku drogi. Innym przykładem są w pełni LED-owe reflektory nowej generacji. Reflektory te komunikują się z systemem nawigacji, z których odczytują informacje o drodze, dzięki czemu potrafią doświetlić odpowiedni łuk czy zakręt drogi, zanim kierowca jeszcze w niego wjedzie. Zatem posiada on zawsze maksymalną widoczność. Innym nowym rozwiązaniem jest Emergency Assist drugiej generacji. System ten znany jest z Golfa i Passata i potrafi w bezpieczny sposób zatrzymać samochód, kiedy kierowca zasłabnie. W Arteonie debiutuje system drugiej generacji, który nie tylko bezpiecznie zatrzymuje auto i włącza światła awaryjne, ale potrafi także zmienić pas i zatrzymać się na skrajnym prawym pasie drogi. Volkswagen pokazał też kolejne auto przyszłości. Dość odległej, co prawda, ale po to są targi, żeby i takie samochody można było oglądać. Samochód nawiązujący do dużej ofensywy aut elektrycznych. Pół roku temu zaprezentowano Volkswagena ID. Auto, które potrafi przejechać 600 km bez ładowania, które można naładować do 80% w zaledwie 30 minut i które będzie kosztowało w momencie debiutu w 2025 roku tyle, ile będzie kosztował dobrze wyposażony Golf z silnikiem wysokoprężnym. Prezentujemy kolejną wersję tego modelu, Volkswagen ID minibus to minivan, który potrafi w wygodny sposób przewozić nawet 8 osób. Baterie są umieszczone pod podłogą, pod kabiną pasażerską, dzięki czemu samochód oferuje bardzo dużo przestrzeni wewnątrz. Skoro już pojawił się temat samochodów elektrycznych, to warto wspomnieć o Nissanie, który nikogo raczej nie zaskoczył odmłodzonym nieco modelem Leaf, ale nie chodziło o to, co na zewnątrz, a o to, co w środku. I jak będzie można rozwiązywać problemy samochodów nie tyle elektrycznych, co autonomicznych, mówi Dorota Pajączkowska z Nissana. Nissan Leaf, którym być może jest samochodem już dosyć opatrzonym na ulicach, natomiast ten tutaj jest wyjątkowy, ponieważ on został wyposażony w technologię przyszłości. Technologię, która została opracowana razem z NASA i pierwotnie była wykorzystywana w misjach kosmicznych. O co chodzi w tej technologii i po co ona powstała? W przyszłości, kiedy na ulicach będzie dużo samochodów autonomicznych, musimy zapewnić system, który będzie tymi samochodami zarządzał w chwilach, kiedy one same nie mogą podjąć decyzji, co zrobić dalej. Takie sytuacje mogą się zdarzyć w przypadku, kiedy na przykład ruchem kieruje policjant wbrew znakom, które są na drodze, czy wbrew sygnalizacji świetlnej. Więc wszystkie tego typu sytuacje, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć i zaprogramować, właśnie byłyby obsługiwane przez ten system. Jak to działa? W przypadku takiego problemu, o jakim przed chwilą wspomnieliśmy, albo na przykład kiedy samochód przed pojazdem autonomicznym zepsuje się i stanie na środku drogi, na której jest podwójna linia ciągła, wtedy zostanie wysłany specjalny komunikat do Centrum Zarządzania Kryzysowego. Centrum wprowadzi odpowiednie poprawki i wyśle właściwy komunikat do unieruchomionego pojazdu autonomicznego. Trzeba przyznać, że to jeden z największych problemów, z jakimi borykają się takie auta. Dopóki wszystko jest w porządku, radzą sobie nie najgorzej. Problem w tym, żeby przewidzieć wszelkie nieprzewidywalne wypadki i umieć im zaradzić. Trochę wody jeszcze w Wiśle upłynie, zanim samochody autonomiczne będą codziennością. Obiecałem, że opowiem też o Oplu. Po pierwsze dlatego, że zaprezentował nową insignię, a po drugie w związku z przejęciem marki przez francuski koncern PSA, produkujący Peugeoty, Citroeny oraz DS-y. Najpierw o insignii opowie Wojciech Mieczkowski, dyrektor sprzedaży Opel Polska. Wygląda na większy w stosunku do poprzednika. Ma bardzo ciekawe proporcje, a to zostało osiągnięte poprzez znaczne powiększenie rozstawu osi o prawie 10 cm, dokładnie 92 mm. To ma dwie zasadnicze zalety. Po pierwsze, z zewnątrz samochód stał się bardziej taki dynamiczny, ta sylwetka została wyciągnięta, ale przede wszystkim to pozwoliło na uwolnienie przestrzeni wewnątrz kabiny. Samochód jest również lżejszy, w zależności od wersji to jest nawet zmniejszona waga w stosunku do poprzedniczki o 200 kg. A co ciekawe, jeżeli mówimy już o wnętrzu, to pozycja kierowcy została obniżona o 3 cm. To sprawia, że jadąc tym samochodem, który jest i lżejszy i siedzi się niżej, no ma się takie ciekawe doznania właśnie, takie dynamiczne, trochę sportowe. Muszę przyznać, że linia insignii jest śliczna. W środku na fotelu kierowcy siedzi się świetnie, ale kiedy wsiadłem na tylną kanapę, to po prostu szorowałem grzywką po podsuficce. A nie jestem ani koszykarzem, ani siatkarzem. Opel uruchomił za to program Exclusive, w którym można dowolnie wybierać kolory, nawet do lakieru paznokci, jeśli ktoś ma taką fantazję. Są inne felgi, dodatkowe materiały wykończenia wnętrza i tyle chromu, ile ktoś zapragnie. No dobrze, ale na usta ciśnie się pytanie, co dalej będzie z Oplem? Nie mówi się już u was guten tag, tylko bonjour. Co to oznacza dla Opla? Zmiana jest, myślę, duża. Nie ma co ukrywać, to jest pewnego rodzaju rewolucja. Opel pozostaje Oplem, Opel pozostaje marką niemiecką. To, co się na pewno zmieni, to wiele różnych innych możliwości, chociażby wspólnego projektowania nowych modeli. Jak widać, w Genewie oprócz Insigni mamy premierę modelu Crossland X. To jest już model, który przez ostatnie 4 lata był wspólnie projektowany przez nasze zespoły Opla i PSA i efekty tego widzimy. Są one bardzo dobre. Opel jest bardzo oplowski. W niczym nie odbiega z jednej strony od innych Opli, a z drugiej strony w żaden sposób nie ma żadnych elementów, które by wskazywały, że wyjeżdża z tej samej fabryki, z której będzie za chwilę wyjeżdżał produkt PSA, przy okazji z fabryki oplowskiej w Saragosie. Nie widzę jakiegoś takiego zmartwienia i załamania, wręcz nutko optymizmu w tym, że będziecie dalej działać wspólnie z PSA, z którym, jak pan powiedział, już od jakiegoś czasu działacie. Tak jest, ja powiedziałbym, no nie nutkę, tylko pełen optymizm, zwłaszcza, że jestem pewien, że mamy bardzo silną markę, markę, bardzo dobry zespół, mamy świetną fabrykę w Gliwicach i to są wszystkie te aspekty, które są potrzebne do odniesienia sukcesu. O zamykaniu fabryk nie ma mowy, bo to też taka obawa się od razu pojawiła. Moim zdaniem nie ma takiego zagrożenia, tak jak powiedziałem, Gliwice to znakomite zakłady, świetna efektywność i jakość pracy i produktów. W zeszłym roku ponad 200 tysięcy samochodów wyjechało z Gliwic. I to jest dobra wiadomość na koniec dzisiejszego magazynu. Zapraszam też na nasz fanpage na Facebooku, na którym znajdą Państwo m.in. zdjęcia DS-a 7 Roadstera hinduskiej taty, a także kilka ciekawostek, które zwróciły moją uwagę. Do usłyszenia za tydzień. Michał Gąsiorowski. Too young to be Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Do usłyszenia. Piotr Metz, po 19 w liście polecam za 4 minuty 19. What do you think you'll do then? I bet the shoot down the plane. It'll take you a couple of vodka and tonics to set you on your feet again. Autopromocja. Zapraszamy zespoły z całej Polski do wzięcia udziału w muzycznej części Orlen Warsaw Marathon. Już po raz trzeci w Trójce wybierzemy tych, którzy przy okazji tej imprezy będą mogli zaprezentować swoje muzyczne umiejętności, towarzysząc jednocześnie uczestnikom jednej z największych imprez biegowych w naszym kraju. Więcej o konkursie na stronie internetowej Trójki oraz w audycji Offensywa w piątki po 23. Sponsorem konkursu jest PKN Orlen, organizator Orlen Warsaw Marathon. www.orlenmarathon.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już 17 marca w MediaMarkt. Premiera najnowszej płyty Depeche Mode Spirit w cenie 39,99 zł. Dostępna również w wersji Deluxe za 64,90 zł. MediaMarkt.pl.